Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Kellemes délutánt kívánok, valamint szervusztok, akiknek szabad mondani. Ez itt a Modem Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora. Újdonságok az információ szuperstrádáról, valamint érdekességek a multimédia világából. Mindehhez jó szörfölést kíván Szilágyi Árpád. Néhány címszó a Modem Idők mai adásából. Matek puska a számítógépből, csak fel kell hívni a BBS-t. Belépünk, akkor kiírja azt, hogy milyen témakörökben vannak fent anyagok a rendszeren. Például itt van a matematikai programok, fizikai programok, más oktatási programok, melyikbe menjünk be. CD-lemez a kutyabarátoknak, megjelent az Epciklopédia. Ez nem egy profiknak készült szakösszeállítás, inkább egy egyszerű, szórakoztató anyag, ami látványos képekkel, videófelvételekkel mutatja be a mindennap közöttünk élő kutyákat. Gömbölyű és a kéz alá simul a formatervezett billentyűzet. Nagyon kívánatos ez a billentyűzet, hadd próbáljam már én is ki. Tartsanak velünk! Műsorunkat az Információ Szuperstráda felől is meg lehet közelíteni. Címünk az internetről 74774.2440 kukac és compuserve.com. Az adásidő alatt erre a címre érkező elektronikus levelekre válaszolunk. A cím a rádió újságban is megtalálható. Info Superhighway. Ez a Too Unlimited. Természetesen azok a hallgatóink is véleményt mondhatnak, akik nem jutnak hozzá számítógéphez. Az ő véleményeiket telefonon várja Váradi Péter kollégám. A telefonszámunk 138 86 59-es. Nagyon ritka szokásunk az utólagos helyesbítés itt a rádióban, és most sem egy rádió műsorról beszélek majd. A Modem Idők legutóbbi adásában Bill Gates budapesti látogatása kapcsán Kis János szakíróval beszélgettem a Windows sikerének hátteréről. A műsor után a beszélgetés szövegét megjelentette a Vasárnap című újság szeptember 10-i száma. Sajnos számomra értetetlen okból a labban az jelent meg, hogy beszélgető társam az SZDSZ volt elnöke, aki szintén Kis János, de mindenképpen másik személy. Sőt, a cikk mellett a politikus fényképe is megjelent. Utólag is elnézést mindkét Kis Jánostól. Nem rajtunk múlott, úgy látszik még nem működik tökéletesen az információ áramlás. A világméretű fali újság, az internet története 25 évvel ezelőtt kezdődött. Azóta a világon már több 10 millióan használják. Al Gore alelnök az Egyesült Államokban 3 éve hirdette meg az információs szuperstráda koncepciót, amely révén többek között az internetet a cégek is jobban felhasználhatják. No de hogyan kössünk üzletet az interneten? Tegnap ért véget Budapesten a UN Fórum 95 konferencia, amelyet főképpen azoknak a nagyobb magyar cégeknek szerveztek, akiknél fontos szerepe lehet az elektronikus kapcsolattartásnak. Kléber Vianna, az MMI európai igazgatója. Today, Ma még akik pénzt húznak az internetből, azok azok, akik vagy beszélnek róla, vagy azok, akik hozzáférés szolgáltatnak. De még mindig nem ad el senki termékeket az internet segítségével. Van-e viszont mód és néhány vállalat, aki már keres így pénzt? Főleg amerikai vállalatok csinálják ezt, hogy amit eladnak, abból kedvezmény jár annak, aki az interneten rendeli meg a terméket. Because you just have to write a mail. Is the problem because you don't have the security systems that allows you to transfer cash and money on the internet. That's just one. Néhány éve, amikor Clinton elnök és Al Gore elnök kezdtek az információs sugárútról beszélni, akkor sokan megijedtek attól, hogy viszont ki fogja azt mind kifizetni. De már a teljesen világosnak látszik, hogy az internet látja el az információs sugárút szerepét, és ezért lehet és kell is rajta üzleti tevékenységet folytatni. Ezzel csak az a gond, hogy még nincsen meg a megfelelő titkosítás és a biztonság ahhoz, hogy pénz átutalásokat kezeljen a hálózat. Lehetőség azért még marad. Van Amerikában egy egyfős vállalat, amelyik milliókat szerzett az internettel. Ott, Amerikában a vállalat alapítás $3,000 kerül az ügyvédi irodákban, de ő az internet segítségével $500 is alapít céget, mert az összes szükséges adatot az olcsó hálózaton küldik a klienseink. A lényeg a következő. A Wall Street Journalban hirdet, és az egyéb költségeit leszorítja, és most már minden amerikai vállalkozó nála akar vállalatot alapítani, ő pedig gazdagszik. Az üzletembereknek ma már nincs idejük a személyes találkozókra. Az üzletkötések nagy része már így is telefonon zajlik, a hálózat pedig még ezen is gyorsít. A telefonálást átveszi az elektronikus levél. Persze a nagy üzletek, mondjuk az $1,000,000 fölötti tételek, valószínűleg megmaradnak a régiben, de a kisebb, az $1,000 alatti árumozgásnál egyszerűbb az internet. Azt tanácsolom Magyarországnak, hogy egy olyan katalógust kellene csinálni, katalógust az itt kapható szoftverekről, vagy bármilyen termékről. A szoftver azért nagyon jó példa, mert ha valaki megveszi, akkor a hálózaton azonnal el lehet küldeni. De minden olyan termékről kéne katalógus, amit Magyarország külföldre szán. Ezt a katalógust persze a sajtóban be lehetne reklámozni, de a pénz visszajön, mert időről időre bizonyos vállalatokkal meg lehet szponzoráltatni. I would try to make something like this, make a catalog of Hungarian things. Kléber Vianna magyar hangja, Váradi Péter volt. A Vent Fórumhoz hasonló konferencia legközelebb februárban lesz. Az internetet hazánkban fejlesztő állami program, az iNetetF persze addig is serényen dolgozik azért, hogy a számítógépes kultúra itt Magyarországon is minél inkább elterjedjen. Így van ez, kedves Pártai Lúcia? Így, persze ez a cél. Egyébként az, hogy az információs szuperstrádán elérhetjük most már a világ más tájait, ez egy nagyon jó dolog, de nagyon szeretnénk, hogyha itt Magyarországon is tudnánk tájékozódni. Úgyhogy a NIF, az információs infrastruktúra fejlesztési program segítségével új és új utak nyíljanak meg, és erről minél többen szerezzenek tudomást, ez az én feladatom. Mielőtt tovább beszélgettünk Pártai Lúciát, ugye úgy ismertük meg, mint meteorológus, hát hogy kerülsz te itt egy számítógépes műsor kellős közepébe? Igen, de biztos nem ismerted azt az oldalamat, még megvallom őszintén, én magam sem sejtettem annak idején, hogy mint matematikus is dolgozom, sőt, aztán pedig miután szükség volt erre munkára is, ezért például az újságíró szakmát is ki kellett tanulni. No hát ezen belül, minthogy ez a három tárgy így együtt volt, és mind a három foglalkozik egyébként az információval, ezért így adott volt, szinte tényleg fontos volt, hogy megismerjem ezt az utat. A leggyorsabb információ, és ez a számítógépes információ, úgyhogy tulajdonképpen ez volt az út. És az iNetetF? Az iNetetF egy szerencsés találkozás, mert nagy szükségem volt egyrészt nekem arra, hogy minél gyorsabban jussak hozzá, minél pontosabb információkhoz, és közben pedig úgy hozta az élet, hogy találkoztam Nagy Miklóssal, és így aztán létrejött ez a házasság, a NIF és köztem. aki egyébként szintén itt ül velünk a stúdióban, valamint Moldován István is vendégünk, akivel már a múltkori műsorban találkozhatunk, mint a Magyar Elektronikus Könyvtár egyik elektronikus könyvtárosával. Van néhány ilyen vidéken is elérhető internetcím, amit Magyarországon már el lehet érni és meg lehet nézni. Igaz, kedves István? Magyarországon jó néhány vidéki cím van már. Azt mondhatnám, hogy én internet csomópontok vannak Magyarországon, ahol a egyetemek vagy kutatóintézetek vannak, főiskolák, ott elég komoly internet kultúra virágzik már. Ezek főképpen akkor számítógépes témák, nem? Amit ott meg lehet nézni. Hát nem mondhatnám. Ez azt jelenti, hogy az interneten egyszerűen már olyan szolgáltatásokat fejlesztenek ezekben a vidéki városokban, Soprontól kezdve Szegedig, Pécstől kezdve Nyíregyházáig, amin Magyarországról szóló információk találhatóak magyaroknak, a hazai és a külföldi interneten. Például több példát hoztam erre magammal. Az egyik az a nyíregyházi tanárképző főiskolának a úgynevezett webszerverén találtam, az egyik legjobban szerkesztett, legszebben elkészített információs felület. Az a nyáron rendeztek egy 13. ifjúsági atletikai Európa-bajnokságot, és erről egy nagyon informatív, komplex, szépen képekkel, információkkal feltöltött valami, ahol még arról is meg lehetett tudni, hogy a városban akkor milyen egyéb kulturális programok vannak, hol lehet megszállni, a városok képeket, térképeket lehetett találni ezen a rendszeren. Arról már beszéltünk, hogy az elektronikus könyvtárnak a munkatársa vagy. Mire lehet egész pontosan felhasználni egy elektronikus könyvtárat? Egy elektronikus könyvtárat könyvek elérésére lehet felhasználni természetesen, mint egy igazi könyvtárat. Ez idézőben csak annyiban más, hogy a nap a 7 napján nyitva van, 0 órától 24 óráig. Ha például én egyetemista vagyok, és mondjuk este 10 órakor jut eszembe, hogy valamit ki akarok keresni, akkor mit tehetek? Hát idézőben csak le kell ülni egy számítógép elé, egy olyan számítógép elé, amelyik kapcsolódik valamilyen módon az internetre, és már is el lehet érni ezt a szolgáltatást. Például egy rövid példa, a műegyetemet hozhatnám fel, ahol minden kollégium szobában szinte már ott van az internethálózat. Az már szinte közhely, hogy a gyerekek milyen gyorsan megtanulják a számítógép használatát. Talán gyorsabban, mint a többi tananyagot az iskolában. A szülők néha el is csodálkoznak azon, hogy a kölyök mi mindent megcsinál az otthoni komputeren. Vancsó Ödön az ELTE matematikus adjunktusának ötlete alapján elindítottak egy elektronikus hirdetőbb táblát, vagyis BBS-t, amelyen a középiskolások számára hasznos szövegeket, egyszerűbben fogalmazva puskákat találunk. Ez a BBS, ez kifejezetten a matematika tanároknak készült. Részben próbálunk más oktatási dolgokra is ráállni. Az alapja egy PC board nevű program. Amit látunk a képernyőn, hát akkor mit javasolsz, hogy mivel kezdjünk? Hát szerintem nézzünk meg egy helyi bejelentkezést. Megjelenik a matkaposnak a logója. Megkérdezi először, hogy mi az ön vezetékneve. beírom, hogy Kuszing, beírom, hogy János. Erre ezután, hogy biztosan én vagyok, van egy úgynevezett jelszó, angolul password, ami alapján azonosítani tud. Ezt beírom, ezt nem mondom. Kiírja azt, hogy kaptam-e leveleket. Kaptam? Hát most, hogyha azt nézzük, akkor úgy jelenik, hogy két levelet is kaptam. Azt mondja, hogy Szabadi Dezsőkétől kaptam egy levelet. Igazából lényegét nem közöl, azt mondja, hogy na mi van, Kuszing. Ennyi, utána pedig a Sternek Norától is egy hellót kaptam. Végül is megjelenik egy fő menü, belépünk, akkor kiírja azt, hogy milyen témakörökben vannak fent anyagok a rendszeren. Például itt van a matematikai programok, fizikai programok, más oktatási programok. Melyikbe menjünk be? Matematikai programok. Jó, tehát hármas az a matematikai programok, akkor kiad egy listát arról, hogy mi van ezen a témakörön belül. Most itt látok ilyeneket, hogy felvételi feladatsor a Veres Pálné gimnáziumba, ezeket ki rakosgatja föl? Vagy maguk a kollégák, de hát én úgy remélem, hogy a diákok is elég rendesen fölfogják esetleg a puskájukat, amit úgy kifejezetten gépbe beírtak, és úgy gondolják, hogy teljesíteni akarják. Akkor ezek is felkerülnek ide erre a BBS-re. A Matkapocs egy olyan matematika tanár egyesült, ami nem régen jött létre, és igazából pontosan azért, hogy információ menjen minél gyorsabban és minél hatékonyabban különböző eléggé elszigetelten dolgozó tanárok között, mivel az emberek elég távol vannak egymástól, eléggé lekötöttek tanároknak, se nincs ideje semmire, ezért ennél jobb megoldást, mint hogy beül egy gép elé, és egy pillanatat meg tudja kapni azt, amire szüksége van, és ha van valami ötlete, amivel másnak használni tud, az gyorsan továbbadja. Egy gép ma már minden iskolában van. Ha megengedik, hogy ezt egy fél óráig erre a célra használják, akkor már jó. Igazából egy modem kell hozzá, ez az egyetlen befektetés. Egy modem, amivel viszont az iskola faxolni is tudja, és nem csak minket tud hívni. Ország összes BBS-ét fölhívhatja, és azért az van most már sok száz, vagy talán ezer. Ez akkor, ha jól gondolom, nem csak a matematikára szűkíthető le, humán területre is át lehetne ezt vinni. És én magam is kezdettől fogva arra gondoltam, hogy mindenféle tanárok, sőt általában mindenféle emberek közötti kommunikációra jó lenne, és az én szakmám a matematika, ezért nem földrajz tanároknak szerveztem, de nagyon örülnék neki, hogyha minél több tanár fogná föl az ebbe lejlő lehetőségeket, bölcsészek is lemernének ülni a gép elé, mert nem sok minden kell hozzá, én is hülye voltam hozzá két évvel ezelőtt, és most tudom használni. A másik nagy funkciója az, hogy levelezést tud az ember rajta csinálni, tehát például egy adott témakörben vannak ilyen úgynevezett FIDO levelezés más BBS-eken, ahol megvan adva, hogy mondjuk a hölgyekről van egy fórum, megtárgyalják a Cindy Crawfordnak milyen paraméterei vannak, és ezekről egész komoly beszélgetések kialakulnak. Ezek szerint akkor föl is lehet tenni új információkat, esetleg tételeket, van ennek valami elérhetősége? A 266-49-46-on lehet majd a BBS-t elérni, esetleg már most is meg lehetne próbálni. Próbáljátok meg, azt mondom. Az előbbi beszélgetésben elhangzott, hogy az országban már több száz vagy talán ezer ilyen BBS is működik. Mondován István, mi a különbség igazából az internet és az ilyen BBS-ek között? Talán úgy fogalmazhatnék, hogy ezek a telefonos BBS-ek az internet kisöccsei, vagy nagyon kisöccsei. Tehát ilyen pici internetek? Igen. Az alapszolgáltatások teljesen hasonlóak. A BBS-ben résztvevők levelezhetnek egymással, az elektronikus levelezést használják. Online fórumok vannak, ilyen fali újságok, ahonnan a név is származik, tehát ahol mindenki kiteszi a véleményét, és programokat lehet letölteni. Az adatbázis funkció az ugyan hiányzik. Na most addig, amíg az internet ez több száz országban több millió ember között műveli, addig egy-egy kis BBS az a jellemző módon egy városban működik, és maximum pár száz fő vesz benne részt. Általában éjszaka működnek, éjszaka az olcsó telefonköltségek miatt akkoriban használják, és akkor lehet hozzáférni a BBS-ekhez. Van ezeknek jövőjük? Szóval most már, hogyha itt van az internet, meg mindenféle világhálózatok az országban, fogják ezt használni még a jövőben? Nehéz kérdés, én nem mernék erre saját sebét mondani, nem vagyok annyira BBS közelben. Én azt hiszem, hogy ez a szubkultúra, ennek megvan egy szubkultúrája mindenképpen, és alternatívaként valószínűleg, hogy továbbra létezni fog az internet mellett is. Közben az asztalt Pártai Lúcsia telepakolta mindenféle szép világos kék könyvekkel. Bizony, ezek? És ezek közül például egyet feltétlenül szeretnék most megemlíteni, ugyanis a feladatom az, hogy az inézett F eredményeiről a lehető leggyorsabban beszámoljak a kollégáknak elsősorban, és hát persze rajtatok kollégákon keresztül a hallgatóságnak is. Nevezhetünk mondjuk az internet hazai háziasszonyának? Az internet szóvivőjének mondjuk, esetleg követének, tehát hogyha bárki megkeres engem, akkor a lehető leggyorsabban hozzájut olyan információkhoz, amelyek tényleg újak itt a hazai internetvilágban. Úgyhogy ha megengeded, akkor mindjárt mondok is egy telefonszámot, ahol engem el lehet érni. És ez az inézet F központ, már mondom is a telefonszámot, 149 79 87-es, és a másik 149 69 34, esetleg majd még megismételjük, és itt ez a füzet, pontosabban egy egész füzet sorozat, amelyből most szeretném megemlíteni Drótos László füzetét, a hálózat használata az iskolákban, hiszen éppen erről van szó. Nos hát azért nem a puskázásról, de arról, hogy a középiskolákban hogyan fejlődik ez a fajta tudomány. Erről majd szeretném, hogyha Nagy Miklós, a program vezetője is beszámolna. Hát hogyan fejlődik az iskolákban ez a tudomány? Ez a tudomány a középiskolákban tulajdonképpen nem most, hanem ezelőtt 3 évvel már elindult. Akkor kapcsoltuk be a még az X25-ös hálózaton keresztül az első középiskolákat. Ezek elsősorban az egyetemi gyakorlóiskolák voltak. Most a legújabb pályázatok eredményeként, így a Soros Alapítvány által meghirdetett pályázat keretében közel 50 iskola kerül bekapcsolásra, mégpedig internet eléréssel. Ezt követően az inézetet pályázat kapcsán további 40 iskola, az emberi erőforrások, a világbanki projekt keretében. Mikorra lesz megoldva, hogy az összes iskola? Ez egy jó kérdés, szerintem több száz középiskoláról van szó. Mennyi van még hátra körülbelül? Körülbelül még azért a 4/5 hátra van a bekapcsolandó iskoláknak. Természetesen ennek az oka elsősorban az, hogy a hálózati infrastruktúra még nem fejlődött oly mértékben, hogy a távoli kisvárosokban működő középiskolák is ez a hálózati szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy nincs telefon, ugye? Ez például adott esetben azt jelenti, hogy nincs szabad telefon. Mert egy telefon ugye szüksége van az iskolának ahhoz, hogy a normál kommunikációt folytassa, és hát itt további telefonra lenne minimum szüksége ahhoz, hogy az internet szolgáltatásait el lehessen érni. És mire lesz jó ez a középiskoláknak, hogy ott lesz az internet? Elsősorban arra lesz jó, hogy egymással tudnak kommunikálni, ez a legfontosabb. Az iskolák egymás közötti információ cseréje megtörténjen. Ezen kívül az interneten van rengeteg olyan információ, hogy az előbb említett elektronikus könyvtárat említsem, mint egyik legfontosabb információforrást, de nem csak az elektronikus könyvtárat, hanem a klasszikus könyvtáraknak, a nyilvános könyvtáraknak a szolgáltatásait is ezen keresztül el lehet érni. Ezen kívül az ifjúságot érdeklő nagyon sok izgalmas és érdekes információ van a világhálózaton. A nyelvet lehet gyakorolni, szótárak érhetők el, tehát egy csomó olyan információforrás, ami lényeges számukra. Amiről most Miklós beszélt, egyébként az előbb rosszul mondtam, mert nem a programvezetője dr. Bakonyi Péter, hanem Nagy Miklós a program iroda vezetője. Szóval amiről ő beszélt, az nem olyan túl távoli jövő reméljük, minden esetre addig már lehet készülni egy kis irodalommal, és akkor ebben tényleg szeretnénk segíteni, hiszen ezek között az információs füzetek között itt olvasom a címeket, ilyen is szerepel, hogy beilleszkedés a hálózat virtuális virágába, vagy például hogyan csináljunk saját gofert, vagy navigáció a hálózaton. Szóval a lényeg az, hogy mire odaér abba a bizonyos középiskolába, akik most remélem, hogy hallgatnak bennünket, addigra már régeség tudnak róla mindent, úgyhogy tényleg éppen csak használni kell, és ebben az inézet F mindenkinek a segítségére lesz. Önök a Petőfi Rádiót hallják, a pontos idő 17 óra 39 perc. Modern idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. kulturális lapszemle következik a Modem Idők műsorában. Az ajánló persze nem fog kilógni a sorból, hiszen egy számítógéppel olvasható magazinról, az ABCD-ről beszélünk a főszerkesztővel, Nyírő Andrással. Hát változatlan az interakció kultúrájára koncentráltunk, tehát megpróbáltunk olyan témákat keresni, ahol be lehet mutatni azt, hogy mi is az interaktivitás, mire is jó. Az egyik vezető témánk az Rényi András esztétának, az R.I.M. egyik videoklipjének a feldolgozása. Ez a klip egy 3 perces videoklip, amit úgy a háttérben szoktunk nézni a tévében. Rényi András nekiállt és darabokra szedte 120 snittet, azonosított, párhuzamokat keresett, kulturális párhuzamokat festményekre utalt, és hát egy komplett elemzésben mutatott. És ennél a cikknél mi az interaktivitás? Hát éppen az, hogy a videót szét lehet szedni darabjaira, meg lehet nézni az egyes mozzanatokat, és utalásokat lehet keresgélni, tehát rengeteg kattintási lehetőség van. A másik vezető témánk az Amerika. Vágvölgyi András, a Magyar Narancs főszerkesztője most jött vissza Amerikából, egy éves ösztöndíjról, és Dusan Makavejev filmrendezőnél tanult. Úgyhogy az ő élményeiből és filmjeiből készítettünk egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas összehajtást az ipari társadalom haláláról, Detroitról. A dolgnak az az érdekessége, hogy a cikk az úgy született, hogy Vágvölgyi Amerikában volt, egy kollégánk Kanadában, én pedig itt, és az interneten keresztül hoztuk össze az anyagot. Tegnap láttam egy újságárus standon az ABCD-t, és a címlapján, hogyha szabad így mondani, a fizikai címlapján néhány címszót láttam csak. Ez jelenti azt is, hogy változik az interakció kultúrájának magazinja egy ilyen irányba, hogy inkább kevesebb témát, de azt nagyobb terjedelemben dolgoz fel? Nem, éppen ellenkezőleg, hát rengeteg téma van most is. 16 rovatunk van. Az egész újságnak, amikor a címlapot tervezzük, egy nagyon nagy problémája az, hogy hogyan lehet ennyi tartalmat megjeleníteni. A hátlapon egy borzasztó hosszú felsorolás van a tartalomjegyzékből, és az is tulajdonképpen csak egy ízelítő. Nagyon nehéz megjeleníteni azt, hogy mennyi minden van. Ki kell mindig valamit emelni, így emeltük ki most az internetet, az ORH együttesnek a történetét, amit Szőnyei Tamás mutat be videoklippekkel, hangokkal, a már említett Amerikát, illetve Koper Juditnak a beszámolóját az Ars Electronica Fesztiválról. Nekem az tűnik ki, hogy egy picikét a művészetek irányába mentek. Valóban, de én azt is mondhatnám, hogy az ABCD érdeklődése nagyon tág, de mégiscsak egy szakmai lap. Egy olyan szakmai lap, aminek az a feladata, hogy bemutassa azt, hogy mire is jó tulajdonképpen a CD-ROM. A CD-ROM az egyfelől jó arra, hogy rengeteg interakciót, játékosságot tegyünk be, másfelől arra is jó, hogy nagyon sok adatot tároljon. Így például a Magyar Narancsnak és a Számítástechnika című heti lapnak a teljes előző negyedévi szövegét meg lehet rajta találni. Ezt is azért, hogy mutassuk azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet ilyen nagy tömegű szövegben keresni. Van-e az ABCD szeptemberi számán valamilyen praktikum, amit már is föl lehet használni? Hát ilyen például az internetes rovatunk, ahol számos olyan utility, segédprogram és cím található, ami a hétköznapokban könnyűvé teszi az interneten való tájékozódás, de hát amúgy is számos segédprogram és kis a munkát megkönnyítő eszköz található. Természetesen a Modem Idők számítógépe is alkalmas arra, hogy az ABCD-t lapozgassuk. Kedves Váradi Péter, ott a gép mellett fel tudjuk ezt tényleg lapozni? Szóval bele tudunk nézni, hogy mi van persze, ebben az újságban? Persze, be lehet újságban. Indítani, persze. Na, nézzük egy akkor. Pillanat, már is indítom. Egyébként nagyon kellemes muzsikával kezdődik. András, ez Trabant vagy URH muzsika, ahogy mondtad? Ez a Trabant együttes, itt egy koncertfelvételt hallunk, amikor hangolnak, ugye hát ez egy felvezető az újsághoz. Aha, már hallom is. Ez a címlap, amit éppen látunk a monitoron, gyönyörű ez a címlap, nem tudok más kifejezést használni. Így is van, Jasar Merál a dizájnerünk, az ABCD művészeti igazgatója készíti ezeket a képernyőterveket, úgyhogy... És érdekes, hogy nincs itt felső menüsor, ez milyen koncepció alapján? Hát igyekszünk egy olyan képernyőképet kialakítani, ami meglehetősen emberszabású. Az összes, amit kell tudni az ABCD használata, az annyi, hogy ahol a kurzor mutató újjá alakulott. Oda lehet kattintani. Na, most átalakult, kattinthatok? Kattintok. Most belementünk. Rögtön hova fogunk kerülni a címlap után? Ez itt a vezércikk, és utána menjünk át a tartalomjegyzékhez. Tartalom már is mentünk, és ezen belül... Nézzünk valami olyat, aminek hangja is van. Hálózat, arcalagép felé, midi módszer, sajtóklub, böngész, de nem bírom végigolvasni. Melyiket választ? Nézzük meg a koncertrovatot. Koncert, már bele is mentünk. Szűnyei Tamás, itt az URH, ezt említetted az előbb. Így is. Laurie Anderson, Bánkuti Gábor Martonéva, melyiket? Nézzük meg az URH együttesnek a... Már is ott meg a bemutatóját. Alapra? Hát ez egy rendes szerkesztői munka, tehát ez egy újság, aminek koncepciók alapján próbáljuk meg összeállítani alapjait. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy a történetet minél interaktívabbá tudjuk tenni. Tehát azt próbáljuk meg bemutatni, hogy hogyan lehet egy újságot úgy megcsinálni, hogy itt kattintgatni lehessen, az olvasó sokkal szabadabb lehessen, mint egy hagyományos újság. És itt az olvasó nem levelet ír nektek, amit a postafióban megkaptok, hanem elektronikus levelet, amit az elektronikus postafió kaptok. Így is van. Na, szólaltassuk meg akkor az újságot. Elég furcsa ez így, megszólaltatni az újságot. És hát melyekre kell kattintani? Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha valamelyik fejre rákattintasz. Fejre? Látok három férfi? Négy férfit? Így van. Hát ez a zenekar 1980-ban készült képe. Itt most Salamon Andrást mutatja be. Ja, hogy a dobos. Szűnyei Tamás. Igen, ez Szűnyei Tamás. Ott van, hogy a dalok. Nézzük csak a dalokat, ott van a bal alsó sarkában a képernyőnek. A dalok. Itt az URH együttesnek az összes dalát megnézhetjük, meghallgathatjuk, illetve most itt egy videó indult el, ahol Mennyhárt Jenő gitároz az egyik legismertebb dalt. És ez a többi, amit itt felírtok, ez a további dalok? Az összes dalnak a szövege és a legtöbbhöz rövid zenei részlet is van. Ez akár kereókiként is lehet használni, hogy lehet énekelni mellett a dalokat. Aki pont URH-val akarja csinálni, az megteheti. Ez most MTV a számítógépen? Sőt, ez ABCD számítógépen. De András, már hogyha a CD-romokról beszélgetünk, ez egy újság, ugye? Van ennek jövője? Szóval lehet fejleszteni tovább a CD-romos újságokat? Hát még múltja sincsen. Jövője az remélhetőleg lesz. Természetesen magának a CD-nek technikailag is egyre inkább nő a kapacitása. Másrészt pedig az interaktivitásban egyre több lehetőség van. Itt van az új Windows, ugye a Windows 95, ami kitágítja a lehetőségeket. És hát ott van az a lehetőség is, hogy összenőjön a multimédia CD az internettel. Hát például az URH együttesnek van egy szájtja az interneten valahol Pécsett, ahol szintén meg lehet nézni néhányat ezek közül a számok közül, hogy nyilván videót nem lehet látni. Kaptam egy levelet New Yorkból a számítógépes posta segítségével, ottan ismerősöm azt írja nekem, hogy pénteken, tehát szeptember 15-én Tokióban a nagyágyúk megegyeztek az új CD-ROM formátumban. Erről tudsz valamit annál? Igen, hát ez azt jelenti, hogy most két nagyobb szabvány van, mindegyik a mai CD-ROM kapacitásnak a többszörösét teszi lehetővé. Ez azt is jelenti, hogy sokkal jobb minőségű lesz a videó, sokkal jobb minőségű hangot tudunk közé tenni. Tehát például az ABCD-nek a tartalma is kibővülhet ezzel, és jobb minőségű hang lehet rajta? Így is van, illetve hát még több munkánk lesz ahhoz, hogy összeállítsuk ezt a hatalmas anyagot. 107 féle kutyafajtával ismerkedhetünk meg a most megjelent Epciklopédia című CD-lemez segítségével. A program további érdekessége, hogy magyar nyelvű, így bárki el tud igazodni ezen a kutya jó lemezen. A lemez Klima Dénes mutatja be Lelkes Ágnes mikrofonja előtt. Mi szükség van egy ilyen kiadványra? Megpróbáltuk vele a kutyabarátokat kicsit jobban összehozni. Ez nem egy profiknak készült szakösszeállítás, inkább egy egyszerű, szórakoztató anyag, ami látványos képekkel, videófelvételekkel mutatja be a minden nap közöttünk élő kutyákat. Nagy könyvvel lapozgatva válogathatunk a kutyák közül, hogy kit szeretnénk megtekinteni. A könyvnek a jobb felső lapján láthatjuk a kutya képét, illetve alatta egy kis térképen, hogy honnan származik. A bal oldalon egy ablakban láthatjuk a kutyának a fő paramétereit, a nevét, besorolási osztályát, méreteit, származását és egyéb paramétereit. A könyv alján lévő kis ikonokra kattintva elolvashatjuk a kutya rövid ismertetőjét, a kutya eredetét, hogy mire képezhető ki, mire használható ez a fajta. Képernyő alatt egy kis kamera látható, amire ha kattintok, akkor a fénykép levált egy kis videóablakra, ahol a kutyáról megnézhetem a látnivalókat. Most épp egy pulit láthatunk, közben zenei aláfestés megy. A videófelvételek is úgy készültek, hogy nem csak kutya kiállításokon beállított pozóval, hanem inkább azokat a felvételeket próbáltunk meg megszerezni, ahogy a kutya valójában kinéz, hogy szaladgál a kertben, ahogy viselkedik otthon a lakásban, ilyen felvételeket próbáltunk meg összegyűjteni. Amit még tudni kell, érdekessége talán a programnak, hogy minden szoftverből állítható, tehát például akinek jobb gépe van, az a képméretet nagyobbra veheti, megnézheti a videófelvételeket nagyobb méretűben. Egy kis mókának betettük azt, hogy a sebesség is állítható, ahol gyorsabban, illetve lassabban végignézheti a film. Látványos keresési rendszere van, mindenféle szempont szerint lehet keresni a méretek, a szótöredék, a származás, bármi kitalált szempont szerint tulajdonképp lehet keresni. Egy kutyáról mekkora információ mennyiséget kapunk? Nem kapunk kevesebbet, mint bármelyik hazai szakkönyvben. Annyival kapunk többet, hogy itt filmeket is láthatunk. Válasszunk egy olyat, amelyik nem annyira ismert fajta, és viszonylag sokat tudunk meg róla. Kiválasztottam most egy tibeti terrier. Tibeti terrierből 100 és 200 közé tehető a Magyarországon lévő kutyák száma. Úgy láttam, hogy ez egy afgán származású kutya, szürkés, fehér színű. Ez nagyon hasonlít a pulihoz, de ez Tibetből származik. Annyiban különbözik a pulitól, hogy a szőre az nem göndör, hanem egyenes, szépen ellógó. Meg hát termetében és tulajdonságaiban is más. Az információ pedig róla, erről a ritka kutyáról egy olyan fél oldalnyi szöveg lenne, ha azt kisbetűvel egy gépelt oldalra megpróbálnánk kinyomtatni. Megnézhetnénk a szokásait ennek a tibeti terriernek, hogyha én mondjuk lakóteleti lakásban szeretnék egy ilyen kutyát, akkor választhatom-e őt, vagy nem? Igen, meg lehet nézni. Épp itt látható, hogy ha bár munkakutyának kicsi, de például annak is alkalmazható, kiválóan alkalmas. A portírozó készségem miatt mindenféle tevékenységre, többnyire szobakutyaként használjuk. Tehát tulajdonképp minden kiderül, ami lényeges egy ilyenhez. Azt hiszem, hogy ebből az összeállításból lehet választani egy kutyát otthonra. Lehet kutyapótlék gyerekeknek, akik nem tarthatnak otthon kutyát? Hát biztos, hogy nagyon jó kikapcsolódnak vele. Igazán szórakoztató összeállítás, amivel sok hasznos percet szerezhetnek maguknak. Van egy játék is a lemezen, tologatós játék, gép összekeveri a kutya képeit. A feladatunk az, hogy minél kevesebb idő alatt ezt kirakjuk. Ez főleg gyerekeknek készült, megjegyzi a rekordlistát, izgalmas versenyeket lehet otthon a családban rendezni. Nyírő András egyúttal a Magyar Interaktív Média tagozatnak is az elnöke, ugye jól tudom. Manapság hány magyar készítésű CD-ROM jelenik meg, mondjuk havonta? Hát azt tudom, hogy idén körülbelül 40 ez egy CD-ROM szép szám, nem? Jelen, meg ez egy hatalmas szám, ahhoz képest, hogy 3 évvel ezelőtt összesen 3 darab CD jelent meg. Tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy egy robbanás történt ezen a piacon. Ezek összehasonlítva a külföldi CD-ROMokkal milyen színvonalúak? Nagyjából lefedi azt a színvonalbeli gazdagságot, amit külföldön is tapasztalunk. Ezt komolyan mondod, hogy ha mondjuk kivinnénk egy ilyen CD-t külföldre, akkor ott is megállna a helyét? Számtalan ilyen CD van persze, hát azt nem mondom, hogy számtalan olyan 40-ből. Biztos van 2-3 olyan CD, ami az élvonalban lehetne. Megjelent például az akadémiai kiadó gondozásában az országféle nagy angol-magyar szótár, vagy megjelent egy mese CD. Tehát borzasztó gazdag a kínálat. A Velencei Biennálén például egy CD-vel jelent meg Magyarország. Melyiken? Jovanovics György életművét mutatta be. Tehát rendkívül gazdag, nagyon sok kulturális értéket mutatnak be ezek a CD-k, de hát nyilván olcsóbb és kevésbé izgalmas CD-k is vannak, hát mindenütt ez jellemző piacot. Lucia, egy kicsit hozzád fordulok. Gondolom sokat használod a számítógépet, hiszen mondtad, hogy rendszeresen előbeszélővel használod a gépet. Nem szokott a kezed elfáradni? Gépelés közben? Szemem szokott. Kezeddel semmi probléma nem szokott lenni? Köszönöm, még jól van. Jaj, de kár, hogy így válaszoltál. Jó, azért, akkor azt mondom, hogy nem, nagyon fáj a keze. Azért nagyon sok ember van, akinek el szokott fáradni a keze a billentyűzés közben. Nagyon hát hazamborázik. Mondjuk, hogyha Modovan Istvánhoz fordulok, hiszen te könyvtáros vagy, egy elektronikus könyvtáros, neked ilyen jellegű problémád nem szokott lenni a billentyűzettel? Hát elmondom őszintén, hogy igen, mostában egyre többször érzékel az ember érdekes mondom, különösen az egyik kezemben olyan fájdalmakat, ami valószínűleg, hogy a billentyűzet használtatól függ. Az ember leül a gép elé, most már ez egy olyan munka, akár az információt keresést veszük, akár a könyvtár építést, vagy ilyesmit, hogy ez szinte napi 6-8 óra gépelést jelent, valamikor még többet. Tényleg sokan... Arra akar kiukadni az ártja, hogy gondolatilag fogjuk irányítani a gépünket. Hát lesz majd egy ilyen lehetőség, is gondolom. Gép, szóval sokaknak tényleg feltűnhet, a billentyűzetnek óriási szerepe van, viszont most már itt van a billentyűzetek új családja. Eddig a hallgatók a normális számítógép billentyűzet hangját hallották, ilyet már biztos mindenki nagyon sokat hall, sőt maga is tud generálni, de ez a billentyűzet nem olyan, mint a normális, más az alakja. A hallgatók sajnos nem látják a rádión keresztül azt, hogy ez milyen billentyűzet. Ez egy szürkés, fehéres billentyűzet, amelyik... Eddig ugyanolyan, mint a többi. Eddig ugyanolyan, mint a többi, és sőt a billentyűk is hasonlóak egészen. A nagy különbség az az, hogy egyrészt meg van törve középen ez a billentyűzet, mondjuk a T és az Y betű mentén, és egy picit el van forgatva, kb. Egy olyan 30 fokkal. És az egésznek a felülete domború. Pontosan ez a másik dolog, hogy nem csak ilyen irányban van ez megtörve, hanem hogyha egy asztal lapjára ezt ráhelyezzük, és vízszintesen nézzük, akkor nem egy síkot látunk, hanem egy picit domború felületet. Nagyon kívánatos ez a billentyűzet, hadd próbáljam már én is ki, ide ülnék mellé. Addig légy szíves, fogd meg a mikrofonomat. Megpróbálom a nevemre írni. Hol az E betű? A kézfejemet rátámasztom a billentyűzet aljára, mert ilyen gömbölyded a kialakítása, szinte nem is kell mozgatni a kezemet. Sokkal kényelmesebb és tényleg gyorsabban tudok vele dolgozni. Úgy el tudom érni a billentyűknek a 90%-át, hogy nem is mozgatom a csuklómat. Én úgy tudom, hogy ezt a billentyűzetet Natural Keyboardnak hívják. Tudunk erre valami magyar változatot? Úgy alakult ki ennek a billentyűzetnek a neve, hogy természetesen a Microsoft nagyon sok kutatást, vizsgálatot végzett ilyen témában ergonomusok segítségével, akik azt vizsgálták, hogy hogyan is használja az ember a kezét a gépelésnél. Melyek azok a legfontosabb tényezők, amelyek zavarhatnak minket a billentyűzet használatakor? Mert én például ma is elég sokat dolgoztam számítógépen, és bizony már érzem a csuklómat egy kicsit, meg az ujjaimat. Nem csak a csuklója fájdulhat meg az embernek a hagyományos billentyűzeteken való gépelést, hanem a válla, sőt a hátizmai, ezeket elég erősen megerőlteti az ember. Ennek az oka az, hogyha az ember egy hagyományos billentyűzetre helyezi a kezét, akkor a két kézfej az párhuzamosan van egymással ugyan, de a két alkar az szöget zár be a kézfejekkel, és éppen ebből a feszültségből adódik az, hogy az ember különböző mozgásszervi bántalmakat szenved a hosszú gépelés során. Nagyon sok cég felismerte már azt, hogy főként az Egyesült Államokban, de Nyugat-Európában vannak már munkavédelmi perek abból, hogy a munkáltató nem követett el mindent annak értekében, hogy a munkavállalók részére biztosítsa az egészséges munkakörülményeket. Tényleg ebből már voltak ügyek mondjuk az Egyesült Államokban, hogy valaki inhüvelygyulladást kapott azért, mert rengeteget gépelt a számítógépen? Tudjuk azt, hogy az amerikaiak amúgy is szeretik mindenért beperelni egymást, de valóban rengeteg ilyen eset volt már. És éppen ezért, hogyha egész egyszerűen egy gazdaságossági számítást végez egy cég, sokkal jobban megéri neki az, hogy esetleg egy jobb lámpát, egy kényelmesebb széket, vagy egy jobb billentyűzetet vegyen a munkatársainak, mint hogy később esetleg fizesse az orvosi ellátásnak a költségeit. Sokkal kényelmesebb ezzel a billentyűzettel dolgozni. Az ember, hogyha hozzá van szokva a korábbi billentyűzethez, akkor eleinte valószínűleg szokatlan számára ezen a billentyűzeten dolgozni, de elég gyorsan meg lehet szokni. Te mióta dolgozol vele? Én most már több mint egy éve, és míg korábban viszonylag lassan gépeltem, és a két kezemmel ide-oda átnyúltam, a jobb kezemmel ütöttem le a bal oldalon lévő betűket, erről már szinte teljesen leszoktam. Éppen abból adódóan, hogy ez így ketté van törve, sokkal nehezebb ezt a pontatlanságot megcsinálni. Tehát bizonyos fogig rávezeti az embert arra, hogy hogyan kell helyesen és gyorsan gépelni. Durha Mihállyal, a Microsoft szakértőjével Bódi Zoltán beszélgetett. Várjuk a hallgatók véleményét, illetve ötleteit a témákkal kapcsolatban. Elektronikus címünk az internetről 747.24.2440, kukac@compuserve.com. A hagyományos postán pedig 1800 Budapest, Ródi Sándor utca 5-7, modemidők. A műsorunk szövegét az Internetto című online magazin oldalán is elolvashatják. Címe www.idg.hu. A modemidők legközelebb október 4-én jelentkezik itt a Mágnesben. A zenéket Bank Éva szerkesztette, a stúdió technikáját Kollár András és Tellik Éva kezelte. Segítőtársam Váradi Péter volt. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra október 4-én. Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Felelős szerkesztő Visi László.